Değerli dinleyiciler, dersimize Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 17. sözden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadımız Farisi beyitler, Farsça beyitlerle ve onların Türkçe tercümeleriyle bize çok güzel duygularımıza, hislerimize, kalbimize, aklımıza beraber hitap eden dersler veriyordu. Şimdi yine okumaya devam ediyoruz 17. sözden. İşte her şeyin dış yüzüne ve olayların oluş şekillerine takılıp kalan ve bütün sermayesi eşya ve olaylara ait malumattan, bilgiden ibaret olan dünyevi aklın yaptığı her iş sonunda hep gidip gidip hiçliğe ve yokluğa dayandığından akıl şaşırmış, ne yapacağını bilemiyor. Tekrar ediyorum değerli kardeşler. Her şeyin dış yüzüne ve olayların oluş şekline takılıp kalan, yani yağmur nasıl yağıyor, bu bir takım fizik kanunları, kimya kanunları ile ve oluş şekilleri, işte buhar şöyle yükseliyor, yağmur böyle iniyor şeklinde anlatılabilir. Bundan doğan da bir bilim vardır, fizik vardır, kimya vardır. Bunları öğrenmek güzel ama bunların ötesine geçememek, bu bilgilerin, bu olayların oluş şeklini anlatan bilim, bilimlerin ötesine geçememek, üstüne çıkamamak çok yazık. Bu, her şeyin dış yüzüne takılıp kalmak demektir. Eşya ve olaylara ait malumattan ibaret kalırsa, bütün bildiğimiz, evet fizikçi, kimyacı olabiliriz ama, onun üzerinde bir tefekkürümüz yok demektir. İşte esas, Kur'an-ı Kerim'in şikayet ettiği insan tipi, aklının tavanı dünyevi bilgiler olan, üstadın da şikayet ettiği, burada söylediği o, bütün kabiliyeti sadece eşya ve olaylara ait malumattan ibaret, onun üstüne çıkamamış, onun üzerinde bir tefekkür sahibi olamamış. Böyle olunca da gidip gidip hep hiçliğe ve yokluğa dayanıyor bütün bildikleri. Evet, gençlikte belki hissedilmeyebilir ama günü geliyor, işte profesör de olsa emekli oluyor ve bütün bildikleri hiçliğe, yokluğa dayanıyor. Bu noktada akıl şaşırmış, ne yapacağını bilemiyor, oturup ümitsizce kaybettiği ve daha da kaybedeceği, ölümle kaybedeceği şeylere ağlıyor. Hakikate giden bir yol arıyor insan. Madem batanlardan ve yok olanlardan, batandan maksat şu, güneş batıp da kayboluyor ya, evet, güneş gibi batıp yok olanlardan, ruh elini çekti, kalp de mecazi sevgililerden vazgeçti, vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen de ey biçare nefsim, İbrahim gibi aleyhisselam, la uhibbul afilin, ben de yok olup gidenleri sevmiyorum, medet ya Rab de, kurtul. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi aşk şarabıyla sarhoş olan Mevlana Cami, insanların yüzünü çokluk aleminden, çokluk alemi dediği bu madde alemi, adına ne derseniz deyin, pek çok varlığın, canlının ismini zikredebilirsiniz. Pek çok bitkinin, ağacın ismini zikredebilirsiniz, sayabilirsiniz. Bunlar çokluk alemidir. Tek olan Allah onları yaratmıştır. Ve biz çokluk alemine takılıp kalmamalıyız. Çokluk aleminde belli bir tefekkür, belli bir düşünceye ulaşıp, tek olan zata yönelebilmeliyiz. Yani kesretten vahdete nazarlarımız, gözlerimiz çevrilmeli. İşte Mevlana Cami bu hususu çok güzel söylemiş. Ne güzel anlatmış. Yeki ha, yeki han, yeki cuy, yeki bin, yeki dan, yeki gü demiş. Şimdi Türkçeleriyle beraber okuyayım. Yeki ha, yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Ömür boyunca biri değil de bir olan Allah'ı değil de hep başka şeyleri istedik. Ve bugüne kadar hep istediğimiz şeyleri elde ettikse de hepsini de kaybettik, kaybediyoruz. Elimizde hiçbiri kalmıyor. Öyleyse başkaları istenmeye değmiyor gerçekte. Biri iste. Yeki han, biri çağır. Başkaları imdada gelmiyor. Bir zaman, bir müddet bizim imdadımıza geliyor, bizim için faydalı oluyor gibi düşündüğümüz pek çok şey elden çıkıp gidiyor. Görüyoruz ki birden başka hiç kimse, yani bir olan Allah'tan başka hiçbir şey bize gerçek medet, gerçek imdat veremiyor. Öyleyse onu çağır. Yekicu, biri talep et. Başkalar layık değiller. Kalbimiz öyle yüksek seviyede yaratılmış ki başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Başkaları kalbin derunu, kalbin bütünü tarafından talep edilmeye değmez. Yeki bin, biri gör. Başkalar her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Yani yokluğa doğru akıp kayboluyorlar ve biz onları göremiyoruz. Yeki dan, biri bil. O bir olan Allah'ı tanımaya yardım etmeyen, onun marifetine yardım etmeyen başka bilmekler, ebediyet adına sana fayda vermezler. Yeki gü, biri söyle, ona ait olmayan sözler lüzumsuz sayılabilir. Evet, şöyle devam ediyor. Ne'am sadakta ey cami, üstadımız söylüyor bunu. Evet, doğru söyledin ey cami. Huvel matlub, huvel mahbub, huvel maksud, huvel mabud. Evet, cami, pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki sevgili, hakiki matlub, talep edilmeye layık olan hakiki matlub. Hakiki maksud, hakiki mabud, yalnız odur ki la ilahe illahu beraber mizenent alem. Yani o öyle hakiki mabud, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabuddur ki bütün alem, bütün eczasıyla bir araya gelmiş, la ilahe illahu deyip onu zikrediyorlar. Çünkü bu alemde bütün varlıklar el ele verip, yan yana durup, sonsuz büyüklükte bir halka teşkil ederek, bir halkayı zikir teşkil ederek, ayrı ayrı dillerle, ayrı ayrı nağmelerle Allah'ı zikrediyor, beraberce la ilahe illahu diyorlar. Allah'ın birliğine şahitlik ediyorlar. Böylece la uhibbul afilin, ben fani olanları sevmem diye olan o çaresiz feryadın açtığı yaraya merhem sürüyor. Kainatın bu zikri, bu fikri. Yok olan sahte sevgililere, kaybolup gidenlere karşılık, yok olmayan bir mahbub-u layezali'yi gösteriyorlar. Şimdi üstadımız şöyle devam ediyor. Çok enteresan, çok güzel bir yaşadığı bir tefekkürü bize takdim ediyor üstadımız. Bundan 25 sene kadar önce İstanbul Boğazı'na bakan Yuşa Tepesi'nde dünyayı terk etmeye karar verdiğim bir zamanda bir kısım önemli dostlarım beni dünyaya eski durumuma döndürmek için yanıma geldiler. Onlara yarına kadar beni yalnız bırakın istihare edeyim dedim. Sabahleyin bu iki levha, iki tablo, iki şiir, şiir gibi hakikat kalbime geldi. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Dokunmadım, bozmadım diyor. Kalbime geldiği gibi muhafaza edildi. 23. sözün sonuna koymuştum. İlgili olduğu için buraya da alındı. Birinci levha, ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır. Yani gaflete düşmüş, hakikati bulamamış bir insan, hayatı nasıl görür, kainatı nasıl görür, dünyayı nasıl görür, kendini nasıl görür, nasıl bakar, her şeyden ne anlar ne anlamaz, işte onları bize gösteriyor bu levha. Bakın ne diyor üstadımız. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm, fani gördüm. Yani beni tekrar tekrar dünyaya çağırmayın, ben zaten geldim, dünyayı tanıdım ama onu çok fani gördüm. Çeşitli gafletler gözlerime perde oldular. Hak nurunun benden gizlendiğini gördüm. Demek ki gözümüze gaflet perdeleri perde oluyor. Gözümüzden hak nurunun gizlenmesine sebep oluyor. Ne gafletler var. Gençliğe takılıyoruz, öyle bir gafletimiz. Zevklerimize kapılıyoruz, öyle gafletlerimiz var. İleriye ait emellerimiz gaflet oluyor, gaflet sebebi oluyor. Ona takılıyoruz. Her günün işleri var, meşgaleleri var, yapılması, yetiştirilmesi gereken işler var. Bunlar gözümüze bir bir perde oluyor, kat kat perde oluyor. Bu kadar kaç katlı perdenin arkasından da hak nurunu göremez hale geliyoruz. Hakikati göremiyoruz. Halbuki alem, bütün kainat, bütün varlıklar, bütün olaylar o hakkı, hakikati bize bağırdıkları, işittirmeye çalıştıkları, gösterdikleri halde göremiyoruz. Hak nurunun benden gizlendiğini gördüm. Bütün eşya ve mevcudatı birer fani muzır gördüm. Zararlı faniler gördüm. Bütün varlıkları. Yıllarca baktım diyor, yıllarca yaşadım dünyada. Gördüm. Ama hepsinin fani olduğunu, hepsinin benim kalbimde yaralar açarak bırakıp gittiklerini gördüm. Vücut, varlık, beden desen, onu giydim. Ah, yokluktu, çok bela gördüm. Şu bedenimizi, şu sağlığımızı, şu gençliğimizi, şu güzelliğimizi koruma uğrunda, sürdürme uğrunda neler yapmayız ki? Neler yapmayız? Ne zahmetlere katlanırız? Ah, yokluktu, hepsi bir bir elden çıkıp gitti. Onların hatırına ne sıkıntılara katlandım, çok bela gördüm. Hayat, hayat dersen, onu tattım. Dünyaya geldim, canlı bir varlık olarak yaşadım. Bugüne kadar, diyelim 40 yaşına kadar yaşadım. Ama azap içinde azap gördüm. Gerçekten hayat hepimiz için tatlıdır, severiz. Ama onu koruyabilmek de bir o kadar acıdır, azap vericidir. Sürekli bizi taciz eder, tazip eder, azap verir. Akıl da bir işkence oldu. Akıl büyük bir nimet. Akıl ele geçmez bir nimet ama akıl da fani bir bakışla, sırf dünyevi nazarla bakınca akıl da bana işkence eder oldu. Çünkü geçmişten acı hatıraları, acı tatlı pek çok şeyi gözümün önüne getiren akıldır. Hatırlatıyor. Tatlı günler geldi geçti diyor bana, hatırlatıyor. Gelecekteki günler de gelip geçecek diyor, onu da hatırlatıyor. Öyle olunca bekayı bir bela gördüm. Akıl sahibi bir insan olarak hep böyle ölümden korkarak, efendim, çeşitli musibetlerden, gelecekten endişe içinde yaşamayı bir bela gördüm. Ömür yok oldu gitti. Ömür yok oldu gitti. Kemal'den elde ne kaldı? Evet, ömür rüzgar gibi geldi geçti ve diyelim ki ben bir zamanlar çok gençtim. Gençliğim kemal noktasındaydı. Gücüm kemal noktasındaydı. Zirvedeydi hep. Ama her birinin beni terk edip gittiklerini gördüm. İhtiyar bir adam şöyle diyordu. Bedenim, beden denilen şey %100 ise, işte bende %10 kaldı. Yani bedenin %10'u ile idare ediyorum şimdi. %90'ı beni terk edip gitti. Böyle olacak. Ameller gösteriş oldu. Emellerim acı verdi. Biliyorsunuz gösteriş, riya, hiçbir işe yaramaz. Gösteriş için yapılan bir ibadet faydasızdır. Ahiret sevabı vermez. İşte dünyada yaşarken yaptığım bütün ameller o gösterişe, riyaya benzedi gitti. Sanki yalandan yapılmış şeyler gibi geldi geçti. Emellerim, emellere gelince istikbale ait şeylerim, onlar da bana acı verdi hep. Elime geçerse, emellerim, ümit ettiğim şeyler elime geçmişse, onları kaybetmeme korkusuyla veya kaybetme korkusuyla hep acı yaşadım. Elime geçmeyen emellerim de acı verdi, elime geçmedikleri için ıstırap duydum. Her kavuşma ayrılıkla son buldu. Ya, her kavuşmayı severiz biz ama ben diyor, ayrılıkla son bulmayan bir kavuşma görmedim. Her kavuşma ayrılıkla son buldu. İlaçları, hastalık sebebi gördüm. Herkesin ilaç dediği şeylerin bile hastalığa benzer şeyler olduğunu gördüm. Kavuşma bile sonunda ayrılık olacaksa, ilaçların hastalık sayılacağı açık değil mi? Şu ışıklar, hani göz kamaştıran ışıklar söndü, karardı. Sevdiklerimi hep yetim gördüm. Evet. Gerçekte sevdiğin her şey eğer bağlantıları hep fani varlıklarsa, yani bir insanın, bir yavru, bir küçük çocuğun bağlandığı şey kimdir? Annesi babasıdır. Ama eninde sonunda anne baba ölür ve çocuk ister erken yaşta ister sonraki ileri büyük yaşlarında yetim kalacaktır. Hani ayrılacaktır sevdiklerinden. İşte bütün sevdiklerim hep sevdiklerinden ayrıldı. Adeta yetim gibi ortada kaldılar. Bu sesler, şu dünyada işittiğim sesler, ölünün başında ağlayanların, ya şimdi yaşayanlar, onları da hep ölmüş gördüm. Evet. Geçmişte ölenlerin başında ağlayanların sesi var şimdi. Şimdi yaşıyor olanlar da gelecekte hep ölmüş olacak. Ben böyle gördüm diyor. Gerçeği bu. Gaflet nazarıyla bakınca hadiseler aynen böyle. Bilgiler vehimlere dönüştü. Kesin bilgi dediğin şeyler, tabiat bilimleri bile vehimlere dönüştü. Felsefede bin problem gördüm. Dertlerime deva olmasını aradığım birçok efkar içinde bir tek derman bulamadım. Hepsi problem üreten görüşler olarak karşıma çıktı. Tatlı anılar acılara dönüştü. Varlıkta bin yokluk gördüm. Sevgili desen onu buldum. Ah, ayrılıkta çok acı gördüm. Evet, dünya bir yönüyle belki milyarlarca insan için böyle, aynen böyle, defalarca okunmaya layık bir levhadır bu. Ama bu levhayı okuyan bir insan mutlaka ikinci levhayı da okumalıdır. İkinci levhayı da dinlemelidir. Buradaki bütün problemlerin çözümü o ikinci levhada. Değerli kardeşlerim, gelecek dersimizde ikinci levhayı okuyacağız. Hoşça kalın.